سرباز بم لجيانا سباستيان. ای خواهی و چیا خدای سر رزگاری کن ایش کن سری دی لیدن دی ها صدقار الله بگید یک نیل مرواد آیا تو باشی؟ تکایا کمی خوراگ دا باشا صدقار پلا ماری منی داد خریک ببوم خواد آیی لوانه تو بزکنی ورا نه نه من دزنیم من دزنیم آیا تو بزکیم نیدن نیدن نیدن باشا ساکه دیکرشی من برگه او نگرم برگه کارگاهش تو بسیار نگرم هم زاریان هرگز لی خوش نام ما خوشه اینه چیز بازار نخوشه ویکتوری ام خویم بدی اوی او توی زاره چی ترسه بستیان با پیرسی زر منی نردو تو هرگز نده بود زاره چی تر بم بر بیله بهاد باید بلام اخ ها استاکم من چی بکم من چی بکم من چی بکم ویکتوری سیر که چیت پیالم یکم جار اما لپشتت که اما اوان گیشتم بو ایرا لیرا چا او رب که خیره که او شیرینه بگره برو زر سپاس تکم ویکتورین زر سپاس سپاس دان لچویا بگیت که توانم نما اوی سپاس نم دتوانی ام برمیله لیره بگوازم اوه زور سپاس ایما نتوانی چی تر برگه ام گمشه بگرین والا کویا تکایا پیم بلن چی روی داوا من باور ناکم وار همو شوینکش دگرم من ام همو شیرینی دفروشم دبید باش آگه داریم بی اجینا خود پاره دید ما بگرم وابزارم تو دن که فاصولیا بکرده هینید دیکی تنو که ایوانیا یک دو سه سيريكا دوباره ام گمجه شيرني اخوا بله شيرين اللي تاكان ده باش اكل بله وایا لونه لای ویکتور دست کتبه بوستا سبستيان بله باش بونات مختب خانه او زوره ترسه چون که لمال با گوپال لیدن بهش در از اونیا تنها با گوچه خواردن نبی براستی گمشه لبروه تو ناتی مختب خانه چون که تو دیکو باو کنیا ترسنات هی کوری بی دیکو باو ها او تو چیلی هشتا بسا بسا توش آنه اوه بسا بارم بیا بسا بس نبیا بسا بس بی لیدا ای بابا لیدا آدم بوده کم بیگرین از روش مبرون بوستا کجا تو بوستا اتم به بوستا سپاستی هندی سان با بپرس او ما فیتونیا که بیتا جوروا گر جاره چطرو عب که هرگیز نیالم بیتا جوروا داوالی بردون بکا من داوالی بردون نکم گر جاره چطرو عب که والا هرگیز نیالم بیتا جوروا اولیره دی دی که بسر و خیلک دی خیلک تو هرگز نتوانی لبشو انا برزل دست من راب کرد او ریان بینی تا کچنگم جایا ایلی ده صلاتی تو خواه جیان گره بسیتی والله با پولیس آلم زور باشا زور خیره ده اوش خیره هم کم بادر بازی نبه بیگره ها ها ها ها ها تو زورش لجایی. اولیره. او دیسان سبستیان تان بیزار کردوا. چند زاروتم کوازی لبینن. لام کار دا پشیمان تان دا کمو اگل جارش ترو آب کن. تیگه ایشتن؟ تو بچ پیه کنی سبستیانا؟ من خوزگم اخواز کوا دکتور ایمه ببینی آیا. بسا. سی زیاد مکا دیار کارشی خرابت کردو آبای وادوات کوتون باس یم دکتورش مکا مزود خوشم انجلیه پیام تی ام دکتور لایمن گرینگ نیا گر آزاریم بتو بگن با او کاتشیم دکرد پیام تی گالتان پینکی گر گالتاشیم پیر کردی باشه بوسی بزن مکان ببر دوامی هر لبر ویدای کم تو چون دایکت نیه تو دایکت هیا کو من بوسی نبینی وا او تا لیریا امن بخیوم نکردی و گرنجیم به تو نداوه؟ ای اونیا من نانت پیدم و شوانه جد خوینم؟ شتیکه تاو که یستا با کسم نوتوه تو شوانه خود پیزه کرد بیوی بزانی من پاکت ما کردوه استا تیگهشتی من دایکتم اتوانم لید بدم اتوانم سرت پانکموه باشا پیم بله سبستیان چه حاله ایچی کردوه تو نزانی سبستیان تا استاش من حالا؟ تو خود تیال مکردینه ها سبستیان با چه روی؟ من پیش تو اگرم او با مال هی سبستیان پیم دلم زوب گرن او مالوه نتی باید شوینک ای تو همه بینی؟ بله بجوانی بینیم ام سال روی چی زور دکن دلیم نوه آها سید که بالنده چی تر؟ بوستا هم بالنده با منا امتسیا لیره دور کوا لیره دور کوا دای لیره برا بالای گورم سیر که سیری اما بکه گورم او پلا ماری منشی دا کسی من اشتیک ملی نکرد وارو ها بایی شوی که اولی تقا کردنشم ندا کسی او پلا ماری منی دا شوی هم سگه چونا گورم سگه شسپی زن گوره بو او پلا ماری امه دا خریق و امه بخواتم بالای گورم او گیشت ایرا پیست بخلکه که بلین تاوکو آگه داری خوی هم بن بالای پیست وابکین کوب نو ای خالکی نه افسری پولیس قصبو ایوا که لبایی بابتی چگرین جواب گرن ای خالکی نه امروز سعی چی درنده بین را و لطیع کانی گران سپاهی سعی چی سپیزور گوره کامرو آزاری دور آوتی داره و هر آپل آماری کسانی تریشی داره زنی پیگه اندونه کلا زور بیده کام بدر کوتوا کپیوس اکال نایی ببین سباستیان ها اما دکتر کیونه ام کاتت با سباستیان من دو دوی پوچی داتم بلام توم دوزیوا ها تو چاد بابا پیده سیزار و انجلنا که للای برس دورنون بوم او استان زور باش بوا او ای خدایا دوباره تو بسردار کوتیوا نه نه من زور باشم من دکتورم تو او بکه که پید دالم هی باش با بانیش برینه که باشتر دبه ها؟ سباستیان کاتی اونی که بچید بو قطب خانه؟ وازم لبینه لباریم بابتا من ایستا که جمارکا نزانم با پیل سیزار همه فیر کردوم یک، دو، سه، چوار، پینت، بلام، زانیاری زیادر فرده بیل قطب خانه با پیل سیزار اوی پینه او تی؟ ازانم، کاتی که هوری که رشا بینم لسر چیاکن او با دلنیایی و دیاره که با باره نباری خلکی شهر و لادیکن همو زانیاری فیر بونه لقطب خانه دنیای چی زور گوریا منیش هر لوی فیر بوم و هر وها گرینجی قطب خانه لو دایا که هاوری زیاتر پیدا دکی سبستیان کاتی اوه که بچید بو قطب خانه روشک دیه من بیری لیده کموا هم پوچی وره ایره خواد نگل رو دکتر بوست سبستیان خواد نگل خواد نگل بیدنگ با پوچی بیدنگ با ساکی کی جوانه؟ بوستا براست ساکی کی زور جوانه؟ او توش بستیان؟ بله کتای دابه یک وداتین براو کردن اما چی روی داوه؟ تو هیچ پیناتی باش بی کورکم نه نه هیچ نیا راستی بله دیسان لگه من دالانی لادی شرط کردوا باپیرم بردکه آماده یا سبستیان برو دستکارت بشو باشا لوانی ایستا سکاکه خوش شرط بیتو با هی سبستیان سبستیان سلاو تیلی تو گرهی دوا سبستیان آده بابچی موجوده و فرمو سلای خواتان لی بی سلای خوال توش تو لکات خوی دا گیشتی فرمو بجدار بله خوار نکمان خوار نکی امرو دیوازا بونی چیک زر خوشا ای آگا داریم حوالند که افسری پولیس رای گیان چی بوا ایشتی کنوی روی دوا گوایا سگه چی سپی درم دا لطیاکانی گران سپاو بدر کوتوا بله، چویم لی بوا، الان سگه چی گوره سپی زور ازایا گوایا جوریم سگش سگی چیاییه با پیرا سگی چیایی، سگی چیایی هیچ کس ازار نده کورکم امرو افسری پولیس و دیم سگه اکوژم، فرمو زور سپاس، لوانه خواهنی سگه که زور خرابو بی و هر وحا زوری برسی بی خوزگه اویش به حتابو ایرم، تاو کنانی لگل ایمه دا بخورد بی ای بوچونی ایو چی لوانه تاوره پشماهای خوردم کرد لشو ده هیچ خم مخو کورکم هیچ خم مخو بیدنگ با پوچی بیدنگ با دیانما او بوچو چو سبستیان سبستیان تو را چوی سبستیان دیسان نارد نخوارد خو اگر ری توا ابی سزاد بدم دیسان او رویشت اما چی بکنه گلاو سگ سپیا بلا ماری سبستیان بدات ها بیویز بخم خواردن ناکا من اتسم بدوای جا اگه داری خود با راستی او سگه چی زور خیره ایا لینه گلن دروازی بیلی دستی اما زور خراپا او خواتی چاوریکا هی لیره با بدوی بکو اوانت گرین خیره کدی آی امسانم لیره و رویش دی بابروی لیره و سبستیان باشه تو چی اکی لم شونه بونی تو لیره مترسی داره آیا ساگه درندکت بینی و او ساگه که پلاماری خلچی داره سبستیان تو ایز نگو راوی ساگه سبکه لیره بونی تو لیره مترسی ها خیره برو بمالو او لیره نیه گورم من لهم شونه اک بدوائی دا گرام ساگه سبیکه علی لیره تپاری آیا تو بینی بتا بله زور باشه دای بابروین ها تكاها مترسا تكاها مترسا اوان رويشتن توش وردروا تو زور مادوي وزوريش برسيتا فرمو امنانو پنيرا فرمو دای بیخو ها بوچی لسر خوبا ها اه ورن رامکا اما با چوه سو های که چنده جوانی لیره ده سبستیان چاوی ده کوید با ساگیگ که زورها گری ده بید. بابزانین ام ساگا چون ده بید بهاوره؟ لگل اوی خلچی گنده که پیان ما بو ام ساگا درنده. چیروکی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان ریامم هاشتیا جیل را جیان نبیمه ستمکار نخوشی جلسمی